Hei du! Ja, hei du! Hei. Hvordan står det til med deg? Ja? Nå er jeg ikke så aller verst. Ser du det? Det ser litt deppa ut. Ja, det den der oppvaskjobben da, vet du. Oppvaskjobben? Du sa jo at det var gått så bra etter at du hadde fått sånn koppevaksine. Ja, jo, jo, tallerken og koppen, det ikke noe problem med. Det der hersens, kniven og gaflen og skjene da, vet du. Ja? Ja, det ikke noe vaksine mot deg, vet du. Nei. Men har du prøvd med bestikkpiller da?